Plusie z abonamentem głosowym gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka policja ze specjalnie wyszkolonymi psami bierze udział w poszukiwaniach 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Na początek najnowsze doniesienia o trwającej akcji. Możliwe są kolejne zatrzymania po ujęciu w Łódzkiem gangu sprzedającego paliwo bez odprowadzania podatku. Przez oszustów Skarb Państwa mógł stracić nawet 20 milionów złotych. W Wielkiej Brytanii apele o zwiększenie wydatków na obronność. Wpływa na to kryzys w relacjach z Iranem. Policjanci z Niemiec pomagają przy poszukiwaniach 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Mundurowi z Drezna mają specjalnie wyszkolone psy. Te zwierzęta nawet po miesiącu mogą wykryć zapach i odnaleźć zaginioną osobę, wyjaśnia Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Przypomnijmy, w nocy ze środy na czwartek mundurowi otrzymali od rodziny zgłoszenie o zaginionym chłopcu i jego ojcu. Później okazało się, że mężczyzna zginął po potrąceniu przez pociąg. Prawdopodobnie odebrał sobie życie. Nie wiadomo natomiast, co stało się z chłopcem. Od wczoraj mundurowi, między innymi z pomocą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Straży Pożarnej, sprawdzili blisko 1000 hektarów terenu. Są to działania pododdziałów zwartych. Wybierany jest dany sektor, który jest bardzo dokładnie sprawdzany przez policjantów. Krok po krok sprawdzamy wszystko, tak żeby nie pominąć żadnego szczegółu, bo mówimy tutaj nie tylko o możliwości znalezienia Dawida, ale także o możliwości znalezienia jakichś istotnych śladów, które pozwolą na przyspieszenie tych naszych działań. Oczywiście bezmiennie wykorzystujemy tutaj również psy tropiące, wykorzystujemy sprzęt w postaci dronów. Mówił Sylwester Marczak. Policjanci proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć chłopca albo samochód, którym poruszał się z ojcem. Zdjęcia są na stronach internetowych warszawskiej policji. Jest też prośba do kierowców o przejrzenie nagrań z kamer instalowanych w autach. Może którejś udało się zarejestrować samochód ojca dziecka. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w związku ze sprawą gangu handlującego nielegalnym paliwem. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, śledczy złodziej na gorącym uczynku złapali 13 osób. Oszuści działali od co najmniej roku, a Skarb Państwa stracił przez nich około 20 milionów złotych. W jaki sposób zarabiali przestępcy, o tym powiedział nam Krzysztof Bukowiecki z Łódzkiej Prokuratury Regionalnej. Na teren Polski wprowadzany był olej napędowy, który rzekomo był tranzytowany z Łotwy na teren Niemiec. W związku z tym tego rodzaju tranzyt nie był rejestrowany w polskich systemach, które mogły być widoczne przez administrację celno-skarbową. Gang, nie płacąc podatków, wprowadził do obrotu ponad 9 milionów litrów paliwa. Podczas zatrzymań okazało się, że interes kwitł w najlepsze. Zabezpieczono 113 tysięcy litrów paliwa, ponad 2,5 miliona złotych w gotówce, 5 luksusowych samochodów, biżuterię, a także 55 innych środków transportu, ponieważ ta działalność była zakrojona na dosyć szeroką skalę. Były to ciągniki, naczepy, cysterny. Na zatrzymaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo kierowania nią przestępstw skarbowych, a także prania brudnych pieniędzy. Zmieniamy temat. Polska w pełni popiera proeuropejskie aspiracje Mołdawii. Chciałbym przekazać władzom Mołdawii mocny sygnał o zasadności utrzymania orientacji proeuropejskiej w polityce zagranicznej i pełnym poparciu Polski dla aspiracji Republiki Mołdawii. Tak mówił w Kiszyniowie szef MSZ-u Jacek Czaputowicz po spotkaniu ze swoim mołdawskim odpowiednikiem Nicolae Popescu. Po wczorajszej wizycie w Gruzji Mołdawia jest drugim krajem Partnerstwa Wschodniego odwiedzanym przez polskiego ministra spraw zagranicznych. O zwiększenie wydatków na obronność apeluje szef brytyjskiego MSZ-u. Jeremy Hunt powiedział, że Londyn jest do tego zmuszony przez kryzys w relacjach z Iranem.

Halina Bachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Za chwilę wraz ze mną w studiu goście, ale wcześniej muzyka jednego z nich. Smakuje lepiej, ale powinien powiedzieć, że gdyby nie Jarek Uściński, to by nic nie smakowało, ponieważ to on towarzyszy mi w naszych radiowych i nie tylko radiowych podróżach kulinarnych od bardzo wielu lat. Jest Jarek Uściński wraz ze mną, jest również Piotr Banach. Dzień dobry. Dzień dobry. Lider wielu zespołów, rozpoczynałeś nieznanych, potem był dużo bardziej popularniejszy zespół Hej. Potem Indios Bravos, teraz Bajka i teraz wszystko się miesza. To bo wróciłeś na chwilę z Hejem przy trasie jubileuszowej, potem Bajka pomieszała się troszkę z Hejem, bo doszedł do was Marcin. To ja nie będę ciągnął tego wątku. Indios Bravos powraca po krótkiej przerwie. Tak, robimy na jesień kilka koncertów indiosowych. Pretekstem jest 20-lecie płyty, którą przed chwilą zagrałeś, piosenkę z tej płyty. To była płyta Part One. I chcielibyśmy dla naszych fanów, którzy ciągle na to Indios Bravos czekają, zrobić takie, no z okazji właśnie mówię, 20-lecia, 5 koncertów jesienią w listopadzie. Zapraszamy do nas na Facebooka, na stronę, tam są wszystkie szczegóły. Ale dziś nie będziemy mówić o muzyce, o kulinariach i o podróżach. Zapytałem się Piotra, o jakiej kuchni chciałbyś porozmawiać? O kuchni jakiego kraju? Na co powiedziałeś mi, no ja tak niewiele podróżuję, to może Japonia, może Stany, a potem, a może jeszcze to i to i tamto. To tak pamiętam, jak ja kiedyś byłem pytany przez kogoś, a ty lubisz Stany? Ja mówię, tak, a byłeś tam? No tak parę razy. No gdzie byłeś? No nie wiem, w Nowym Jorku, w Miami, w Orlando, w LA, w San Francisco, w Vegas, w Honolulu, w Chicago. I tutaj widziałem minę, co mówisz za głupoty. Ty też lubisz podróżować, ale kiedy podróżujesz, to tylko oglądasz, czy też cię interesuje kuchnia tego miejsca? Prawdę mówiąc, kuchnia interesuje mnie najbardziej. Z tego względu, że jestem smakoszem, jakiś też takim domowym kucharzem. Bardzo lubię gotować. I kiedy wyjeżdżam, to pierwsze, czego szukam, to nie są zabytki, tylko właśnie gdzieś tam skosztować czegoś, jakichś lokalnych rzeczy. Najchętniej właśnie ulicznego jedzenia. Albo jakichś takich specjałów, o których wiem, że tam są, bo interesuję się kuchnią, więc wiem mniej więcej, gdzie mogę co znaleźć. Gdzie co mogę znaleźć, o tak. Dziś troszkę zawęziliśmy twoje podróże kulinarne, bo stwierdziliśmy, że będą to dwa zupełnie różne zakątki świata, bo Japonia i Stany. O Stanach nie będę miał wiele do powiedzenia. Jak moglibyśmy to na przykład zamienić na Francję? Już nie mamy, bo Jarek jest przygotowany do kuchni amerykańskiej, chociaż z nim można o wszystkim. Nie ma. Ale kuchnia francuska jest chyba właśnie podstawą, prawda, dla wszystkich kucharzy, że się ją zna. Tak się utarło. Tak się utarło. Ale tak naprawdę jakbyśmy sięgnęli w tą kuchnię sprzed około 200 lat, to polska, francuska i rosyjska elementarna byłaby sobie bardzo bliska. No więc może jak nas zniesie na tą francuską kuchnię, bo ja miałbym tutaj bardzo chętnie, bym się dowiedział, jak się robi zupę, na którą pojechałem specjalnie do Marsylii. To również nazywała Marsylianka. Nie. To była taka dla mnie taka właśnie podróż podwójna. Zrobiłem bardzo późno prawo jazdy i miałem 46 lat, jak zrobiłem prawo jazdy. No i żeby się tego samochodu nie bać, kupiłem sobie taki duży właśnie samochód dla dorosłych. Postanowiłem go stestować. I że okej, w takim razie trzeba to połączyć, czyli to oswajanie się z samochodem plus właśnie podróż kulinarną. I postanowiłem zrobić wyprawę do Marsylii na zupę. Tam jest taka zupa, specjalność Marsylii. Ona się nazywa tak śmiesznie, pisze się przedziwnie, ale chyba się to wymawia Bouillabaisse. Tak? Dobrze mówię? Bouillabaisse. No to w związku z tym teraz zagramy Zaz, którą przyniosłeś jako swoją ulubioną artystkę z Francji właśnie, a potem Jarek ci opowie, jak to zrobić. Dobrze. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya. Chaque mois se joue quand des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, ils se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. passe passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. No i wsiedliśmy w samolot, który miał lecieć do Nowego Jorku, a wylądowaliśmy w Paryżu. Tak, międzylądowanie. Takie małe. Potem z Paryża do Tokio, ale o tym za chwileczkę. To właśnie jak z tą zupą. No rozmawialiśmy sobie w międzyczasie, że faktycznie kolega jeszcze lepszą dostał formę, bo właściwie osobno, tak? Przecier warzyw i osobno ryby. To jeszcze ciekawsza forma. Jeszcze osobno sos, który jest trochę czosnkowy i pieczywo też. Ja ciągle nie wiem, o czym wy mówicie. Mówimy o zupie buja bez, albo buja z. No, ona bujała bez, bo było wszystko osobno. No to powiedz, jak ją robi taką klasyczną, którą ty znasz, powiem może ci, lekka spłoszczoną. Nie pamiętam, kiedy robiłem ostatnio klasyczną bujabes. Tak uczciwie powiem, bo jestem kucharzem bardzo szurniętym, delikatnie mówiąc, kulinarnie. Czasami nie przywiązuję się do przepisów. Naprawdę nie przywiązuję się do przepisów, bo jestem ten gatunek, który tworzy. Mhm. Zmyśla jedzenie, a nie przywiązuję się do besztyk a la Oliver i tak dalej. Kompletnie nie chcę tej wiedzy. Bujabes naprawdę gotowałem wiele lat temu. Dla mnie podstawą oczywiście jest dobre warzywo, dobry pomidor, no ryby to jest jakby podstawa. Czasami faktycznie wywary, bo niektórzy ją robią na bulionie, niektórzy nie. Bulion słodki aż od rybich smaków, od rybich kości. Albo to marchewki. Jest, no fuzja tego wszystkiego tak czy tak. Wtedy to jest coś naprawdę dobrego. No a na koniec kończy się to i tak bułą, porządną bułą z oliwą z oliwek. No i wtedy już się ślinić zacząłem. No dobrze, tak jakbyś to robił, bo ja ciągle nie znam podstaw. Przyczepił się do przepisu. Oczywiście, że tak. No troszkę musimy powiedzieć. Dobra, czyli robimy bulion najpierw, tak? Czyli wstawiamy sobie bulion. No w Polsce z rybami problemu wielkiego nie ma, ale raczej słodkowodne bardziej nadają się te, które kupujemy w sklepach, albo przynajmniej świeże w całości, po to, żeby wykorzystać płetwy, żeby wykorzystać głowy i kręgosłupy do ugotowania samej bazy. Czyli gotujemy tak, jak byśmy robili bulion wołowy, tylko że z rybą. Zamieniamy tego wołu na rybę. Oczywiście troszeczkę marchewki przewagi jest potrzeba. Dobrze jest przyparić troszkę tej cebuli lub trochę pora. Niedużo pora i niedużo cebuli generalnie, bo nie chcemy tego smaku intensywnego. Ale te warzywa w całości czy... W całości. Ciekamy. Póki co to robimy tylko wywar, więc one są w całości i powolutku się gotują. Nie bulgocze. Wywary nigdy nie mogą bulgotać. Mają tylko wyciągać to, co dobre z produktów. Wtedy on nawet w czasie gotowania jest coraz bardziej klarowny i właściwie no, nie zamykają nam się warzywa po prostu. I już. I wtedy smak mamy. Więc mamy smak. Później mamy czosnek, mamy fenkuł między innymi, czyli koper włoski. Koper włoski w Polsce jest tak mało popularny, bo my nie lubimy kopru włoskiego. Nie wiem dlaczego, tak jak i kminku. Ale jak chcemy zjeść dobre jedzenie z basenu Morza Śródziemnego, to lepiej polubić, bo będzie prawdziwiej. Mamy czyli co, ryby. Odcedzamy ten wywar? Odcedzamy sam wywar. Wrzucamy... Te warzywa nam nie są do niczego potrzebne. Możemy oczywiście wybrać tylko marchew, odrobinę może selera, no i z boku mamy też pomidory świeże, które musimy sobie, no niektórzy muszą sparzyć skórę, zdjąć z pomidora, jak mają problemy. A koper włoski przesmażamy, czy wrzucamy? Przeduszamy. Ja go przeduszam z czosnkiem. I wtedy go przeduszam na oliwie z oliwek, na niczym innym. I zalewasz tym bulionem. I zalewam tym bulionem, a jeszcze ładuję w to warzywa. Później, znaczy jeszcze przed tym pomidory. Koper włoski, czosnek i pomidory, bo warzywa już są gotowane. Pomidory muszą się podusić, wtedy ten smaczek jest lepszy. Wtedy dopiero idą warzywa, niedużo warzyw. No i właściwie już to najlepsze jest za nami. Teraz potrzebujemy tylko rybę. Czasami ja jeszcze ładuję owoce morza, langustyny najwięcej. Czy to jest ta ryba, która się gotowała wcześniej, nie, czy zupełnie ryba? To są gnaty osobno, dla mnie zupełnie co innego, a ryby później się w tym właściwie gotuje, tak? Wykańcza w samej zupie, w porcji. Ale masz... Tak się mamy garnuszek, mamy kawałki ryb, tak? Filety, no bo okay, możemy dobrze. Oczywiście całe, ale wiadomo, że zdarzały ci się ości? Ja dostałem dwie całe ryby obok na talerzu. No właśnie, to jest zupełnie... Z bujabes jest tak, że jak wejdziesz w klasyczny przepis, klasyczny jest zupełnie inny, a jak jedziesz gdzieś, to się okazuje, że jest zupełnie co innego. Etniczne Ci podają tak, ci całą w garnku. To było fajne, bo to faktycznie, ja takiej wersji nie widziałem, gdzie wszystko jest osobno. To tak jak u nas z pomidorową, gdzie nie pójdziesz, to tam jest inna. No, trochę czasami z prochu, ale tak, to prawda. Aczkolwiek ta najbardziej właśnie popularna wersja, ta z Marsylii, jest zawsze podawana tak, że są osobno na talerzu właśnie ryby. To jest... No to w Warszawie tak nie uświadczysz. No to dobrze, to ugotowaliśmy sobie zupę numer jeden. To teraz zostańmy jeszcze muzycznie we Francji, będzie Dalida. Mille violons chantent leur mélodie. Un arc-en-ciel dans le ciel se déplie. Mais il me semble être encore sous la pluie, si malheureuse, quand il m'a dit ciao, ciao, bambina, dis-moi je t'aime. Petite, je vais te perdre, j'ai de la peine, embrasse-moi, ciao, ciao, bambina, un jour on s'aime. Tes yeux tristes, tout le ciel pleure. Dalida. Kiedy spotkaliśmy się dzisiaj, to panowie poza anteną rozmawiali o tym, że gotowanie to jest troszkę jak komponowanie. Jak muzyka ma dużo wspólnego z kuchnią. To jest takie moje zdanie na ten temat, ponieważ jak wcześniej już wspominałem, bardzo lubię gotować, to widzę tą analogię, że kiedy gotuję i kiedy komponuję, to jest w zasadzie ta sama czynność, tylko różne to są narzędzia. Dla mnie określenia z muzyki przydają się podczas gotowania i odwrotnie. Na przykład, kiedy gotuję, to mówię z takim muzycznym żargonem, o, brakuje mi tutaj dołu, czyli tego niskiego dźwięku w muzyce, tak? Tej takiej właśnie podstawy. Albo brakuje mi góry, muszę czymś to rozjaśnić. I wtedy coś sobie tam, na przykład dodaję cytryny, albo czegoś takiego, co mi właśnie nadaje tą taką jasną nutę. Czyli górę. Czyli żywą. Górkę, tak, tak. To samo jest ze środkiem. No to są właśnie każdy, kto gotuje i komponuje i zajmuje się produkcją muzyczną, tak naprawdę chyba mi przyzna rację, że mógłbym powiedzieć, że 100%, w 100% mi przyzna rację, że to są właśnie bardzo podobne czynności i bardzo podobne zdolności. Trzeba mieć wyczucie smaku, wyczucie proporcji, przewidzieć, który składnik zepsuje wszystko. Można eksperymentować, coś dodać, ale kiedy się człowiek gotuje, już coś wróci do garka, to już tego nie można wycofać. Więc trzeba trochę wcześniej już przewidzieć. To i tak samo jest z muzyką. Mogę się co prawda wycofać, ale jest to taka tak zwana strata czasu, więc też już mam taki wyrobiony smak muzyczny, że pewnych rzeczy nie daję, bo wiem, że one nie pasują. Tak jak nie daję do zupy, bo coś nie pasuje. No ja często zaczynam gotowanie i z myślą o tym, że zrobię coś tam, a na koniec robię zupełnie co innego. Ja mam tak z muzyką. Piotr Banach, Jarosław Uściński. Piarku, w twojej kuchni, gdyby ktoś poprosił cię o twoje ulubione danie, może nie francuskie, ale inspirowane kuchnią francuską, to co to by było? No rany, ja za bardzo lubię jeść. Ja bardzo byłem zaskoczony jesienią zeszłego roku, kiedy jeszcze mówiłem nie na ostrygi, były mi obojętne. Po raz pierwszy jadłem w Paryżu zresztą. I naprawdę, ostrygi do zeszłego roku przechodziłem koło nich naprawdę obojętnie. Cała reszta, łącznie z salcesonem, wszystko jest dla mnie pyszne i ostrygi nie. Do tego momentu, kiedy wdepnąłem do restauracji, która no, nie zapraszała wejściem, ale zaprosiła, gdy już się w niej znalazłem. Okazało się, że 3 piętra, sami Francuzi, starsi ludzie, mówią, Boże, trafiłem, jak się masz. Ani turystyczne miejsce, takie prawdziwe. Co tu jeść? Rozkładam menu. Widzę w karcie same dobre rzeczy. Śledź. Myślałem, że jestem oryginalny i jem śledzia z gotowanymi ziemniakami gorącymi. Ja tak że też to nie ma bardzo nic wspólnego z Francją. Ma. Mhm. Jak się okazało, dostałem śledzia. 2 kawałki śledzia. Co prawda mało estetycznie podane, ale tak podają. No, po prostu podają cebulka, olej i śledź. I do tego plastry, grube plastry ugotowanego świeżo ziemniaka. Dla mnie pyszne. Niedawno wróciłem też z Białorusi. Okazało się, że też tak jedzą. No i okazuje się, że warszawiak z Okopowej też tak je. Wiesz, bo to jest tak zwana mądrość ludowa, bo kiedy jesz śledzia z ziemniakami, to ten śledź potem ci nie leży długo na żołądku. Nazywaj sobie jak chcesz, mnie smakuje nawet ta fuzja i czy on jest w oleju, czy w jogurcie, czy w śmietanie i z jabłkiem, i z cebulą, leży mi tak samo, jest mi dobrze. On mnie interesuje do momentu przełykania. Potem to on mi prawie jest obojętny, tak do końca. No i wtedy też dostałem ostrygi. I ostrygi pierwszy raz zjadłem z szalotką posiekaną i różowym octem winnym. Nowy pokład smaku. Mhm. Albo dlatego, że były tak pyszne jak śledzie, albo dlatego, że po prostu mi zasmakowały. I wtedy ostrygi mi się odwróciły. Teraz już mogę je jeść, ale tylko w ten sposób mi smakują. A to najczęściej jednak ostrygi podają się z cytryną, a nie z octem. No widzisz, tak się ryżowym. Utarło. Mhm. Nie ryżowy, różowy. A, różowy. Różowy ocet i szalotka, surowa szalotka. Mhm. Nie wiem, czy tak jedliście. Nie. 100% trzeba spróbować. Ja niestety przestałem jeść ostrygi z prostego względu, że 2-krotnie udało mi się nimi zatruć. A zatruć się ostrygami jest mało przyjemną rzeczą. Generalnie z skorupiakami, małżami, tak, robi dobrze. To ja mogę, jeżeli pozwolicie, wtrącę właśnie takie wspomnienie z tego samego wyjazdu, gdzie pojechałem na tą zupę do Marsylii. Potem jadąc wzdłuż Lazurowego Wybrzeża, trafiłem do takiej właśnie kuchni lokalnej. Gdzieś przy plaży malutka restauracyjka. I tam zjadłem danie, które wpisuje jakby w tych kanon takich najlepszych rzeczy, które jadłem w życiu, ale uwaga, ono było prawie bez ingerencji kucharza. Bo to były wyciągnięte właśnie prosto z wody, ostrygi. Krewetki były jakoś tam obgotowane, ale już małże, to wszystko było surowe. Do tego była tylko podana bagietka i ten sam sos, o którym wspominałem wcześniej, że do zupy tej bouillabaisse podaje się taki właśnie czosnkowo-majonezowy, nie wiadomo jak. I te ostrygi, te małże i te krewetki, jedzone właśnie z widokiem na morze. No to psychice pomaga jeszcze. Tak, bardzo. Nie było tam prawie ingerencji kucharza, a uważam, że to jedno z najlepszych dań, które jadłem w życiu. Ale prawda jest też taka, że my robiąc krewetki w restauracji musimy stworzyć gościom całe danie, gotowe danie. Krewetki sami potraficie czasem sobie usmażyć, a nawet ugotowane, tylko sparzone dobrze krewetki w dobrze osolonej wodzie, znaczy dobrze jak dobrze, ale w odpowiedniej wodzie, tak jak się parzy je czasami na koktajl krewetkowy, to duże, porządne krewetki sparzone w wodzie z masłem, w wodzie z oliwą, odrobina soli, może peperoncino, ale po to, żeby miały tylko swój oryginalny smak. W momencie, gdy je chrupiesz, to jest tak jak z lobsterem. Ogon homara, no to jest fajne, jak nie jest sypnięty baszamelem i wszystkim, tylko jak jest taki, jak go stworzono. I krewetki wtedy, ugotowane w ten sposób z ogonami w skorupie i robienie tego, rozrywanie skorup, no to jest, mamy 100% smaku tego, który chcemy. Jak tak zrobię w Polsce, to kucharze, goście źle to odbierają. Ale musiałem znowuż sos osobno i tak dalej. Uh-huh. Jak dobrze pamiętacie, to krewetki, te małe krewetki, gotowane w całości zresztą, we Francji często służą jak tak zwane u nas czekadełko. Dostajesz tak. całą taką michę tego i bawisz się. Mhm. No we Włoszech tak ci posypuję. Ja zjadłem niesamowitą we Włoszech sałatkę. Rukola, oliwa, ocet balsamiczny osobno podany, chcę albo nie, a na wierzchu na ostrym grillu te maleńkie krewetki koktajlowe, ale na ostrym grillu, tylko dosłownie sirowane, mięciutkie, surowe w środku jeszcze i tylko sypnięte na tą rukolę. Okazało się, że być no, naprawdę pyszne jedzenie. To ja podsumuję to wszystko. Krewetki małże jemy po obróbce cieplnej. Ostryginie. Ostrygi niekoniecznie, zapiekają niektórzy oczywiście. Ale generalnie ja na surowo są najlepsze. Tak. Kategorycznie tak. To teraz w takim razie zagramy coś dla Piotra, bo twoje ulubione miejsce na ziemi, jedno z wielu, to Jamajka. Z żoną smakuje lepiej, ale z Piotrem Banachem i z Jarosławem Uścińskim pracuje, smakuje po prostu idealnie. Mieliśmy przenieść się do Japonii po tym międzylądowaniu. Sporo czasu, Piotrze, tam spędziłeś? Nie sporo. Byłem w Japonii 2 razy. Mieszkałem przez miesiąc. No to jak dla mnie to jest bardzo dużo. Wiesz, nie znam osoby, która mieszkała przez miesiąc, a jest muzykiem w Polsce. Nie, no faktycznie jest bardzo... Japonia jest ciągle jeszcze bardzo japońska. Ja zrozumiałem, co to znaczy przynależność do jakiejś rasy, bo ja się czułem po prostu na ulicach Japonii kimś wyjątkowym. I wyjątkowym w takim sensie, że dzieci na przykład potrafiły zapłakać na mój widok, wystraszyć się. Byłem znaczny. Ja kiedyś spotkałem właśnie jakiegoś takiego Australijczyka, gdzieś zwiedzając świątynię. no to od razu byliśmy kamraci, bo wyróżnialiśmy się z tłumy i byliśmy tacy inni niż reszta. Także uwielbiam Japonię, czułem się tam bardzo, bardzo dobrze i od razu przejdę do kulinariów. Nie, powiedz, co się zainteresowało poza kulinariami w Japonii. Ja od dziecka się interesowałem tą Japonią ze względu na to, że ćwiczyłem judo najpierw, potem karate i te japońskie słownictwo, ten taki japoński etos sztuk walki był mi bardzo bliski. Potem zainteresowałem się specyficznym takim właśnie japońskim buddyzmem, czyli zen. On mi bardzo pasuje. Uwielbiam, no jeszcze wiadomo, w podstawówce byłem wielkim fanem tych wszystkich filmów o potworach japońskich. I ta Japonia... Godzilla i tak dalej. Tak. Bardzo, bardzo mocno w tym siedziałem. Bardzo lubię filmy samurajskie tak zwane. No, jest mi blisko gdzieś kulturowo ta Japonia. No ale co poza tym jeszcze? Jakieś miejsce szczególne? Ja byłem tylko w Tokio. Byłem dwa razy w Tokio ale to jest właśnie, miejsce jest szczególne, bo z jednej strony bardzo mi przypominało Nowy Jork. Takie trochę zrobione właśnie na wzór, szerokie ulice, wieżowce i tak dalej. Podobny ruch uliczny. Tylko język inny i wygląd inny. Jest inny język, inny wygląd, inne obyczaje, ale też to się przyplata, tak? W Nowym Jorku też można znaleźć jakieś takie budowle, które wyglądają na mało współczesne. Natomiast w Japonii można znaleźć po prostu na budowle ze średniowiecza. Z japońskiego średniowiecza, bo według historyków w Japonii średniowiecze skończyło się dopiero w połowie XIX wieku. Troszkę im zajęło. Trochę im zajęło, tak. No to był kraj, który izolował się od reszty świata. Chcieli żyć według własnych reguł i dopiero właśnie otwarcie się na świat zakończyło to średniowiecza. Było to w połowie właśnie XIX wieku. To dobrze, to przejdźmy do tej kuchni, już ci pozwolę powiedzieć. Nie, bo to jest, ja też to opowiadam bardzo często jako anegdotę na jakichś tam spotkaniach towarzyskich, że no, uwielbiam tą japońską kuchnię bardzo, ale kiedy byłem w Japonii, to byłem wegetarianinem. Miałem taki okres kilkunastu lat wegetarianizmu i w sumie nie spróbowałem tam tego, co jest najlepsze w tej kuchni japońskiej, czyli właśnie na przykład sushi. Jadałem tylko takie rzeczy bezpieczne dla mnie wtedy, czyli ryż. Oni mają takie kanapki ryżowe, one się nawet jakoś nazywają, ale ja nie pamiętam. To jest taki trójkąt ryżu. Trójkąty zrolują. Tak, i owinięty w wodorost i w środku coś tam zawsze jest. Też jakieś wodorosty, śliwka, marynowana śliwka, fasola. Taki chodnok uliczny. Coś takiego. Ja się głównie tym odżywiałem, zupami miso i jakimiś takimi właśnie makaronami, więc nie poznałem tej kuchni japońskiej tak, jak powinienem poznać, ale miałem wielką przyjemność i frajdę z samego patrzenia, bo byłem na tak zwanym festiwalu jedzenia na ulicach właśnie Tokio. W ogóle Japończycy uwielbiają ucztować. Wszędzie, gdzie się pójdzie, oni ucztują, rozkładają od razu jakieś wiktuały. Nawet jak poszedłem na turniej sumo, taki najbardziej tam, trafiłem na jakieś finały najbardziej prestiżowe, no to podczas tego turnieju sumo cały czas wszyscy dostawali takie torby od razu na wejściu z różnymi pięknie zapakowanymi takie koszyczki z rafii, tu przewiązane kokardkami, gdzie było sushi, były jakieś tam różnego rodzaju japońskie specjały. Cały czas jeszcze kelnerzy chodzili, donosili jakieś potrawy i to były zawody sportowe, otoczone wielkim szacunkiem, bardzo tradycyjne, ale jednakowoż był to również piknik jeden wielki. Więc cały czas tam wszyscy jedli i jedzą wszędzie. I w związku z tym festiwal jedzenia, który się tam odbywa w okolicach listopada, październik, listopad, jakoś tam przełom, no to ściąga bardzo wielu tych Japończyków. I są tam niesamowite rzeczy na tych straganach. Tak jak mówię, nie próbowałem, ale jak widziałem na te wszystkie kalmary, robione z tych kalmarów z jednej strony szaszłyki, ale z drugiej strony zaraz ciasteczka zalewane czymś, jakimś ciastem i zrobiona z nich kulka. Przeróżnego rodzaju mięsa, grillowane, węgorze. No tutaj na pewno wiesz o tym, że właśnie ten węgorz grillowany jest taką... unagi to jest jedna z elementów. Tak, specjalnością japońską. A gdybym chciał takiego węgorza właśnie sobie przygotować w domu, to jakbym miał go ugrillować, żeby on był taki japoński? Znaczy on jest marynowany też, tak? Pamiętajmy. Mhm. I tu gdybyś chciał go ugrillować, no grillowanie węgorza... Pamiętajmy też, że węgorz, podobnie jak jesiot, to są inne ryby. Jeśli chodzi o obróbkę termiczną, to jest dość ważne, bo Nie da się go lewa, prawa usmażyć, bo będzie surowy w środku. Będziemy mieli milimetr usmażonej ryby, w przypadku pstrąga cały. W związku z tym oczywiście grillowanie lub smażenie, po prostu smażenie, ale przedtem przede wszystkim to jest marynowanie. Po ugrillowaniu należy go też zamarynować. To jest mieszanka jakaś przyprawowa jeszcze. Czyli ale sosu sojowego. Najpierw grillujemy, potem marynujemy. Wtedy te smaki sobie tam wnikną i już. No oczywiście możesz zrobić to odwrotnie, jak chcesz eksperymentować. Ja lubię eksperymentować, ale te, który jest u nas sprzedawany, taki unagi na tackach gotowy do sushi, bo większość suszarni kupuje takiego gotowca. Sami tego nie robią. Pewnie dlatego, że węgorz i tak jest podle drogi w Polsce, nawet polski. To ten wychodzi w miarę przyzwoicie. No i on faktycznie też już jest umarynowany. To powiedz o tej marynacie. Poza sosem sojowym co jeszcze? Ale to jest, widzisz, Japończycy, kolega nie jadł sushi niestety, a sushi japońskie to jest inna bajka, jest wytrawne. Japończycy wcale nie jedzą takiej słodkiej kuchni. Ja w Japonii, jak już powiedziałem wcześniej, nie byłem. Wybieram się w przyszłym roku, mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i pojadę. I co jest fajne, no mam jednego kolegę, który jest mistrzem sushi w Polsce, mój kolega z ławki, Boguś, i Dopóki robił sushi japońskie, miał upór przez parę dobrych lat. Potem się okazało, że Polacy kochają te wszystkie California Rolls, za chwilę marynowanie typowe łososia w słodkim sosie, czyli karmel. Po prostu karmel zalewasz sosem sojowym i z tego ci powstaje polska wersja teriyaki. Czy dodasz tam troszeczkę sezamu, czegokolwiek, to już jest inna bajka i taka ryba jest właściwie maczana i niemalże gotowa poprzez marzenie, albo wręcz niektórzy parzą ją w tym sosie. Słodka jak diabli. No taki mamy nawet ryż, który do sushi teraz jest w Polsce robiony, nie jest wytrawny, jest słodki. Ja wolę tą wersję japońską, bo wtedy ona jest fajnie skontrastowana. Uciekł się z tematu, czyli co, marynata do węgorza to jest sos sojowy? No przede wszystkim sos sojowy, jeżeli słodszy, to faktycznie trochę tego karmelu. No przyprawy, no możesz oczywiście milinu wrać, możesz wrać troszeczkę... I co? Milin. A co to jest? Wino ryżowe, bodaj. Okay. Dobrze mówię. Do tego, nie wiem, no nie poszaleję z przyprawami, bo one nie są ostre, one są łagodne. Ta ryba ma być tylko i wyłącznie podbita smakiem sosu sojowego niemalże. Sezam, dodawanie czegokolwiek. Sezam jest bardzo wyraźny, więc sezam zatłucze każdy smak wtedy. Ja zresztą mam taki obyczaj nieniszczenia ryb. Jak robię sashimi, cokolwiek, to właściwie nic tam nie dodaję, dopiero otoczka cała dostaje smaki. No dobrze, to teraz jeszcze muzycznie powędrujemy po świecie. W Japonii będziemy kulinarnie cały czas. Wyspę Zielonego Przylądka. Terre et cabo verde, meu Deus, montanha na meio do mar, navio de pedra da busca rum, sem poder olhar nesse lugar, o mar azul. Abre um caminho, falo o branco, traz minha carta, povo sagrado, chora que ti, cresceu na pele, morna na boca, seca tem chuva, morre de sede. Si chuva bem, morre fogado, gente sem sorte, caterramento, chorra bocina, chorra magoado, se cata em chuva, morre de sede, si chuva bem. Refogado, gente sem sorte, caterramento, chora bocina, chora magoado, esquinha terra, é cabo verde, terra de morna, de lua cheia, terra de hoje. di serenata, chi marta cantar su da reia e schegna terra, gnor Deus che dan, pra te mai sar, na mundo inteiro, di sol mais quente, di no ar mais branco, di mar mais doce, na coração. Se chuva bem, morre fogado, gente sem sorte, terra me chora bocina, chora mágoa. Z Wyspy Zielonego Przylądka Bana. Jarosław Uściński, Piotr Banach wraz ze mną dziś o gotowaniu i o kulinarnych i muzycznych swoją drogą również podróżach. Zostajemy w Japonii. Rozmawialiśmy niedawno przed spotkaniem naszym, że są takie nawet dania, które są takie same w kuchni polskiej i japońskiej. No schabowe, tylko oni go pokroili i trochę bardziej chrupiący jest. Ma grubszą panierkę. Ma grubszą tą panierkę, ale katsudon to jest kotlet schabowy pokrojony w paski. Ciekawa jest pokrojony, rzecz. Bo jakbyś pałeczkami zjadł całego no kotleta. No jest to pewnie jeden z powodów, ale jest też ich świetna zupa, bo powiedziałeś o zawodach sumo i to jest zupa zawodników sumo. Ja ją kiedyś, jak jeszcze dawno temu otwieraliśmy restaurację, miałem w pierwszym menu. I to w niej jest wszystko. Tam są oczywiście te ryżowe ciasteczka, wtedy męczyłem się, żeby je robić, bo tak naprawdę oni wszyscy je kupują gotowe. Połówki jajek, czasem niektórzy ładują całe, kawałki mięsa, ale takie równo, ładnie, wszystko marchew, przede wszystkim marchew w tej zupie jest, chociaż bulion przedtem oczywiście jest na bazie miso zbudowany. I co jest fenomenem w tej zupie? To, co ja znów kocham z Polski, wyjadanie z rosołu. Jak jest dobry bulion, dobry rosół, wyjadam z niego mięso, wyjmuję sobie mięso, jak chłopaki robią na imprezę jakąś, wyjmuję sobie mięso, wyjmuję sobie kawałki marchwi, takiej już zmęczonej, gotowej do właściwie wywalenia, ona dla mnie jest cudem, i trochę musztardy. I oni właśnie to samo robią. Ten sposób podawania zupy, taki dla zawodników sumo, bo ona jest bardzo bogata, treściwa, na rancie talerza... Nie, tłuszcz się zdejmuje z zupy. Okay. Więc ona jest treściwa, nie tłuściutka. Ja wiem, że zawodnik sumo wygląda jak wygląda i ma wyglądać, ale nie, tam jest to mięcho, jajko, proteiny, jest dużo warzyw. I faktycznie na rancie zupy, ja to robię z musztardą rosyjską, ale rosyjska i japońska są sobie bardzo bliskie smakowo i właśnie to robią. Ten bulion miso jest lekko słodkawy, marchew, kawałki mięsa utytułane odrobiną tej musztardy, no to jest kosmiczne jedzenie. A ja bym chciał, żebyś powiedział, skoro jesteśmy już w Japonii, jak zrobić i skąd to wszystko wziąć przede wszystkim, taką sałatkę wakame. Ale sałatka wakame, to po pierwsze trzeba glony sobie kupić wakame, tak? Ale takie świeże, mrożone czy suszone? Świeżych nie kupisz, mrożone się nie opłaca, bo u nas jest gotowa sałatka zrobiona w sklepach, zamrożona w paczkach. Kupujesz glony wakame suszone. Mhm. Moczysz, rosną, przybywa ich. W ciepłej, zimnej wodzie? Możesz je parzyć, a możesz namoczyć je w zimnej wodzie. Mhm. Więc to zależy do czego i jak szybko to chcesz osiągnąć. W zimnej tak samo się rozmoczą. Ale ja nie wierzę, że będą sterylne, w związku z tym ja zwykle zalewam wrzątkiem. No to zadałeś sobie od razu pytanie okay. Z odpowiedzią. Tak, oczywiście, możemy zalać wrzątkiem, możemy je sparzyć, tak jak z suszonymi grzybami. Mhm. I tak to osiągniemy, co mamy osiągnąć. Z tym, że wakame pięknie się rozciąga później. No, te liście naprawdę się rozciągają, są fajne, duże. Chociaż w sałatce wyglądają jak ładne liście herbaty. Znaczy w sałatce, w torbie nie takie suszone. Faktycznie parzy się ją lub zalewa wodą, osączamy z płynu, no i mamy. No i teraz smaki, Boże, tu nie ma granic. To właściwie jedna podstawowa rzecz, która tam na pewno musi być, to troszkę soi i troszkę sezamu. Ja prażę sezam na pewno, bo sprażony sezam jednak soi, robi dobrze. Soi, mówisz o oleju. Sosu sojowego, sojowego, tak. Ona im prostsza, tym lepsza. Troszkę kolendry, sezam przeprażony, taki naprawdę złoty, bo on dostaje dobrego smaku. Zresztą paradoksalnie wyciskam sobie sam olej sezamowy, I co ciekawe, wcale nie z pestek sezamu jest lepszy, tylko z okrywy sezamu. O wiele fajniejszy w smaku. I już wiem, że tam w sklepie sezamowy olej nie ma nic wspólnego z olejem sezamowym, który sam wyciskam. Czyli ktoś tu ma fejka. No ja nie będę wyciskał sam, ale jeśli już kupuję, to taki sprażonego sezamu, bo w tym ma więcej aromatu. No tak czy tak, ma być aromatyczny. I teraz świeży ogórek świetnie z tym gra. Mhm. No oni mają nawet, jeżeli użylibyśmy tak zwanej mandoliny, czyli szatkownicy japońskiej, one nawet no, są bardzo precyzyjne. Jak to co, japońska imbir, technologia? Czosnek też, czy nie? Imbir, jeżeli to marynowany, bo samemu marynować i parzyć go później w wodzie z socem, gotować i z cukrem, to trochę długo trwa, więc lepiej kupić sobie ten do sushi. Siekamy. Ogóreczek siekamy, tylko bez środka, czyli ten środek wodnisty wyciągamy. Sezam. Ocytryżowy, czy nie? Kwestia gustu. Ja bym dolał, muszę zakwasić. Na pewno nie cytryna. Ja kiedyś zrobiłem bardzo mądrą rzecz, bo stwierdziłem, że nie mogę kupić tych suszonych wodorostów, więc stwierdziłem, że to, co używamy do sushi, to też się przyda. Nori? Ojej. Dodałem taką, miałem ładną paćkę potem w garnku. To zupkę nori miałem. Inaczej się coś trochę. W tym stylu. Mhm. Trochę inne jedzenie. No panowie, troszkę pojeździliśmy po świecie. Myślę, że jeszcze moglibyśmy długo, ale czas kończyć. Myślę, że opowiemy jeszcze o kuchni japońskiej nieraz, bo tam jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nigdy nie robiłem sushi, ale jeszcze ostatnie króciutkie pytanie. Czy możemy robić sushi z tych ryb, które kupujemy w supermarkecie? Kategorycznie tak. Tylko musimy najpierw stare wiedzieć, mocno umyć. Które. Znowuż, nie. To nie o to chodzi, żeby myć ryby. Ryba, jeżeli ma swój taki lekki zapach, to jest świeża. Ryba, która bardzo pachnie, to nie jest świeża ryba i na sushi się nie nadaje. Nie powinno się jeść rozmrażanych z tych ryb, które leżą na półkach w sklepach. Rozmrożone, ale te, które były w glazurze, czyli te dość tanie, tak? Mm-hmm. Dorsz, makrela, makreli się nie mrozi właściwie. Ale świeża makrela się nadaje, świeża każda ryba się nadaje hodowlana. Ważne, żeby to nie była niebadana ryba, tak? Nawet karp na sashimi świetnie się nadaje na sushi, na tatara, więc jest, można odczarować parę mitów. I mrożone, dobrze zamrożone ryby, jak najbardziej też, łącznie z tuńczykiem. Zresztą oglądacie w telewizji, widzicie, mrożony tuńczyk, cały mrożony. I co? I jadą do Japonii jako takie drogie? Pewnie parę osób zgłodniało. Dziękuję panom bardzo i zapraszam w tej chwili na obiad wszystkich słuchaczy. Jarosław Uściński, Piotr Banach, Tomasz Żonda. My tutaj, a po drugiej stronie Halina Wachowicz i Grażyna Masurczak. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Ćwiartki z kurczaka marki Rzeźnik XXL 2,95 za kilogram oraz ser Gouda w plastrach XXL 12,99 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Dlaczego hemoroidy bolą?